बोलो क्या बताओ क्या कहे मारा आपकी मर्जी। वही आप लोग बात हो तो बोलो, याद रात बात कहते भाई। गोविंद गोपाल की जय। वृत्ति ज्ञान और बोझ में जानना चाहते पूरा समझ नहीं है। वृत्ति ज्ञान और तत्व ज्ञान इन दोनों में क्या भेद है ये समझ में नहीं आया। जो वृत्ति भी तो साथ में अंतःकरण रहता है तो वृत्ति ज्ञान होती है, और वृत्ति रहित होकर बोध अपने स्वरूप का होता है वो तत्व ज्ञान होता है, वहाँ वृत्ति नहीं होती है। वृत्ति ज्ञान सीधा नाम वृत्ति ज्ञान है, अंतकरण वृत्ति देती है, बोध वहाँ वृत्ति नहीं देती है। निर्विकल्प वृत्ति होती है, निर्विकल्प बोध होता है। वृत्ति निर्विकल्पता साधन है, बोध निर्विकल्पता सिद्धि सिद्ध है। सिद्धि का स्वरूप क्या है? बोध का स्वरूप क्या है? बोध का स्वरूप है, संसार स्वरूप नहीं है। बोध का स्वरूप, बोध का स्वरूप है। तो वो लोग शंका करो। रामचंद्र जी महाराज ने पूछा योग वशिष्ठ में, तो महाराज तत्व ज्ञान क्या होता है, तो चुप हो गए। तो फिर हमारा बताओगे, बता दिए ना, या चुप है बस? चुप कौन हो गए वशिष्ठ जी? चुप कौन हो गए वशिष्ठ जी? वशिष्ठ जी महाराज कुछ देर चुप रहे, फिर भगवान ने पूछा महाराज तो जो स्वरूप के बता दिया, चुप के सिवाय कुछ नहीं, क्या करूंगा, कुछ कहने का रहता नहीं। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन समेत जान वाणी, मन वाने रहता बुद्धि नहीं रहती, मन पाव ना पहुंचे नहीं बुद्ध जान न पावे, रामदास फिर संते वागर सुन लो लावे, मन पाव ना पहुंचे नहीं बुद्ध जान न पावे, रामदास धन संत जो वागर सुन लो लावे। वो मेरे साथ मन पाव ना पहुंचे नहीं बुद्ध जान न पावर पहुंचता है, बुद्ध पहुंचती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, वो प्रकृति से अतीत है, तो प्रकृति से अतीत को कैसे समझे? प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अतीत को कैसे समझे? प्रकृति को नहीं समझता। बुद्धि का कार्य घड़ा है, घड़ा मिट्टी को पृथ्वी को भी अपने नहीं भर सकता, तो पृथ्वी से अगड़ी आकाश को कैसे भरेगा? तो बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, वाणी आदि की ये प्रकृति का कार्य है, जितने अपने पास सामग्री है वो सब उसे प्रकृति का कार्य है, स्वयं है परमात्मा का अंश। तो स्वयं में बात बना तुम इतना तुम पुरुष होते, स्वयं ही अपने आप से अपना आप जानता है। जैसे मैं हूं इसमें किस प्रमाण की आवश्यकता बताओ? मैं हूँ इसमें कोई शास्त्र प्रमाण है, गुरु प्रमाण है, संत प्रमाण है, ईश्वर प्रमाण है? मैं हूँ इस प्रमाण क्या होता है? कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सबको अपनी सत्ता का अनुभव तो सबको है, अरे सबके अभाव का अनुभव होता है, परंतु अपने सत्ता का अभाव किसी को अनुभव नहीं होता। सत्ता के अभाव का अनुभव कैसे होगा? मैं हूँ तो हूं का भाव नहीं होता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि पांच अवस्था होती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, एक मूर्छा अवस्था होती है। इन अवस्थाओं में स्वयं रहता है, फिर अवस्थाएं बदलती है। तो अवस्थाएं बदलती है, वे अवस्था नहीं बदलने वालों कैसे जाने? विज्ञाता हमारे केन विजानियात, तो विज्ञाता है सबको कैसे जाने? जैसे आंख से सबको देखते हैं, पर आंख से आंख दिखती है क्या? आंख को देखने वाले आंख असमर्थ है, इंद्रिया समर्थ इंद्रिय है, ये इंद्रिया देखने से इंद्रिया को ऐसे परमाणु तत्व है, वो अनुभव का विषय है, वो वाणी आदि का विषय नहीं है, उसका वर्णन नहीं था, उसकी प्राप्ति होती है। प्राप्ति कैसी होती है? नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, जो अप्राप्ति की मान्यता है ये मिट जाती है। अप्राप्ति की मान्यता है ना, मेरे परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, ये मिट जाती है। तो प्राप्त भी हो तो प्राप्त है ही, अप्राप्त हो नहीं सकता। नित्य प्राप्त अप्राप्त कैसे हो जाएगा? तो नित्य प्राप्त की बोध क्यों नहीं होता है? तो नित्य अप्राप्त है उसको प्राप्त मानते हैं। संसार किसी को नहीं मिला आज तक, फिर मिलेगा नहीं किसी को, उसको मिला हुआ मान लेते हैं, इस वास्ते तत्व का बोध नहीं होता है। संसार किसी को मिला है क्या? संसार मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता नहीं, ये अपने धुन में चल जाता है, अपने धुन में परिवर्तन में, एक क्षण भी ठहरता नहीं, केवल परिवर्तन परिवर्तन नाम संसार है। सीगतो धातु से बनता संसार, समय बोलता है निस्तार दीते संसार, वो कैसे देखे? तो मन बुद्धि इंद्रिय सब संसार है, ये सब संसार है, ये परमात्मा नहीं देख सकते। परमात्मा तत्व बोध में संसार नहीं है। कहते संसार नहीं है तो वासुदेव स्वरूप कैसे कहा? कि वासुदेव स्वरूप कहा कि जिसकी दृष्टि में सर्व है उसको कहा है, जिसकी श्रीमद दृष्टि सर्व है ही नहीं उसको क्या कहे? सब संसार दिखता है ना, तो वही दिखता, वही जो है वही दिखता है, संसार क्या दिखे? इस वास्ते परमात्मा ही है सभी, लोग उसे देखने सुनने कोने में, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल है नहीं, परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहा है, उस परमात्मा की यह झलक है जो तो संसार रूप से दिखता है, तो वो है वही तत्व है और है नहीं। अब नहीं है उसको क्या देखोगे बताओ? है नहीं ना भाव भी देते सत्य, सत्य का तो भाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं रहती, असत की सत्ता ही नहीं तो क्या देखोगे? जिसके मन में संसार है उसको कहा जाता है कि वासुदेव सर्वम, सर्वम खलु इदम् ब्रह्म, निर्गुण की उपासना वाली ब्रह्म कहते हैं, सुगुण की उपासना वासुदेव कहते हैं, यंग शिवा सोपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो बहुधा बुद्धेति प्रभान पत्वा कर्थेत नैयागा अर्थनित्य धैर्य शाश्वत कर्मेति मीमांसा सो यज्ञो विद्धात पांच त्रैलोक्य नाथ हरि, अनेक रूप से वही कहा जाता है। एक है एक नहीं, दो ये बस, नहीं की दृष्टि है तब तो उसको नहीं को नहीं कहते हैं, नहीं से दृष्टि हटी तो है ही नहीं, है नहीं रूप से भी है ही दिखता है, रूप से ही है ही दिखता है किसी में नहीं कुछ है नहीं दिखे क्या? है रूप से वो है ही है, ये नहीं रूप से दिखता वो है ही दिखता है। असत को सत्ता सत नहीं दिए, सत की सत्ता के बिना स्वतंत्र असत की सत्ता है ही नहीं, असत की सत्ता ही नहीं है, असत रूप से ही वो सत्ता ही दी गई है, वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है, एक परमात्म तत्व है। इसको जानना चाहे तो हो यो विधि रूप से नहीं जान सकते, ऐसा दृष्टांत आया है, एक लड़का कलकत्ता बम्बई मद्रास का ही रहता था, तो गांव में आया तो उसका कह भी बड़े गाय कटी हुई है, जो जाने वाले अपनी गाय को ले आओ। तो गाय को ले आओ का वो गाय को जानता नहीं था, तो गाय कौन सी हमारी। तो गाय लाड़ गया तो पूछता है ये गाय मेरी है नहीं है, नहीं है ये नहीं, ये नहीं है। जो गाय का ये उसमें नहीं कह नहीं देते, ये नहीं ऐसा नहीं कहा, तो उसको ले आया। तो नहीं नहीं का निषेध होता है नहीं बताया जाता, पर ये संसार नहीं है वो नहीं करे निषेधात्म से निषेध जो शिष्य थे शेष संज्ञा शेष बाकी है वो है, उसका निषेध कर नहीं सकते। जिसकी सत्ता से सबका निषेध होता है उसका निषेध कैसे किया जाए। निषेध भी तो किसी सत्ता से ही होता है, तो वो सत्ता है वो निषेध नहीं होता, वो सत्ता है। चुप हो जाओ बस। गीता ने कहा आत्मसंस्तु मना कृत्वा न किंचित विचिंतित, सनई सनई उपलब्ध, सनई सनई उपलब्ध। उपराम हो जाओ, विरोध न करे। संसार का विरोध करेगा तो संसार की सत्ता आ जाएगी। हटाते हैं तो हटाते हैं तो हटाने की कोई है तब न हटाते हैं, तो क्या उपरति हो जाए। विपरवा सनई सनई ऊपर वेद उपराम हटावे नहीं। और एक है ऐसा करके चुप हो जाए, आत्मसंस्तु मन कृत्वा न किंचन चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, अपना स्वरूप अचिंत रूप से रहे। उसमें कोई स्फूर्णा हो जाए, कोई बात की भीतर फूर्णा हो तो फूर्णा होगी उसके साथ ही विरोध न करे। तो फूर्णा जो उत्पन्न हुई तो नष्ट हो जाएगी, उसका नाश करना भी उसको सत्ता देना है, इस वास्ते उसकी परवाह नहीं करे। और वो बनी रहे कि मिट जाए ये भावना भी न करे कि वो फूर्णा होगी ये मिट जाए अच्छी रहे, ऐसी भावना करने से भी फूर्णा की सत्ता आती है। इस वास्ते ना तो उसको अच्छा माने ना बुरा माने, और ना अपने में माने। ये आती तो मन बुद्धि में आती है, अपने में तो आती नहीं, मन बुद्धि में आती है। मन बुद्धि उसी जाति का पूर्ण उसी जाति में, अपने को से मतलब ना उसे राग करे ना द्वेष करे, ना मिटाने की इच्छा करे ना बढ़ने की इच्छा करे। ये मिट जाए ऐसी भी नहीं, बढ़ा रहे इतनी भी नहीं। उपराव हो जाओ, उपराव सदैव सदैव ऊपर धैर्य बुद्धि से घबरावे नहीं, कोई तो दिन हुआ हुई नहीं प्राप्ति नहीं हुई ऐसा न करके धीरे धीरे बुद्धिया उससे उपराव हो जाओ। फिर कुछ भी हो तो फूर्णा मन बुद्धि होती अपने में होती नहीं, मन बुद्धि होती उसमें सत्ता न दे अपना, उसको अच्छा मानना भी सत्ता देना है, बुरा मानना भी सत्ता देना है, हट जाए करना भी सत्ता देना है, बना गए ये भी सत्ता देना है। ना हट जाए वृद्धि करे ना रह जाए, ना अच्छा है ना बड़ा बुरा है, इसे मतलब नहीं है। विरोध से सत्ता आती है, ऊपर यानी उपेक्षा उदासीन, उपेक्षा में कुछ सत्ता आती है, उदासीन में कुछ नहीं आती। उदासीन उदासीन उदासीन की तरह, उदासीन भी किस ना हुए तो उदासीन की तरह हो जाए, उदासीन मत आसीन उस आदमी की तरह। कोई फूरना हो जाए क्यों आ जाए, अपने अपने यहां बैठे बार वर्षा हो जाए चाहे हवा चले, अपना संबंध नहीं उसके साथ। इस तरह से शरीर के साथ कोई फूरना हो तो कोई संबंध नहीं हमारा, आती रहे जाती रहे बेपरवाह एकदम उदासीन वृत्ति, ना उसको देखे ना ठीक समझे ना बुरा समझे, ना मिट जाए ना हो जाए कुछ भी नहीं, अपने में है नहीं, तो अच्छा और बुरा नहीं समझे और अपना नहीं समझे, तीन बात है ना, तो अच्छा समझे ना बुरा समझे ना अपने में समझे, बस बहुत बढ़िया साधन है ये शंका बोले इसमें। जैसे पूर्ण अपने में नहीं है अंतःकरण में है, ऐसे ही कामना अपने में नहीं अंतःकरण में होती है क्या? जैसे स्पूर्णाएं अपने अंतःकरण में स्वरूप में नहीं है, ऐसी कामनाएं वगैरह, कामना भी उसमें ही है, और कामना में आप मिल जाता है तब कामना पूर्ति होने का सुख देता है ना, वो खुद मिल जाता है। कामना अपूर्ति अपूर्ति का दुख लेता है तो खुद मिल जाता है, कामना पूर्ति अपूर्ति में सम रहता है तो उससे रहती है, पूर्ति होते ही हुआ तो अपूर्ति अपने मतलब नहीं है तो उदासीन रहता है, काम करते सुख लेता है तो कामना के साथ स्वयं मिल जाता है तो कामना को सत्ता आ जाती है तो आफत हो जाती है। पूर्ति अपूर्ति में मतलब नहीं हुई, बाहर वर्षा आई तो क्या, हवा चली तो क्या, गर्मी होती है, हवा के मतलब हमारे साथ संबंध ही नहीं है। आप जो स्वयं है स्वयं के साथ कोई समझ नहीं है, ही नहीं समझ, इस बार संदेश नहीं ऊपर अमित संदेश धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करे और चिंता भी न करे, तो कैसे दूर हो जाए फुरना मिट जाए ये भी न करे, फुरना पड़ी रहे ये भी न करे, अपना अपना महल बना ये नहीं माने, वे तो अलग आती बुद्धि है, क्या बात है, कहते अपने हमारे वृत्ति आ गई, वृत्ति मन में वृत्ति आ गई तो कुत्ते की वृत्ति में आ गई, उससे चिंता होती है आपको, कुत्ते के मन में रोटी खाने की मन में आएगी, कहीं जाने के मन में आ गई तो आपको तंग करती है वो वृत्ति, जो कुत्ते की वृत्ति है जो आपकी वृत्ति है अब फर तो है ही नहीं, आपने अपनी मान ली थी बात है, कुत्ते की मान ली तो अपने तो है ही नहीं, कुत्ते की मान अपने मिलो, जितना कुत्ते का मन हमसे दूर है हाँ। क्या उतना ही हमारा मन हमसे दूर है क्या? बिल्कुल दूर है, कुत्ते से ही दूर है, कुत्ता दजी है घर दूर से दूर है, दूर से दूर, हमारे साथ संबंध ही नहीं है, संबंध हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, उससे चालू बात है, न संबंध है न संबंध था न संबंध होगा न संबंध हो सकता है, क्यों संबंध कैसे नहीं होगा? आप तो हरदम रहते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का ज्ञान है कि नहीं आपको, ये जानते हो नहीं, जागृत है ये स्वप्न है सुषुप्ति जानते हो ना, तो जानने वाले में जागृत सुषुप्ति है ही नहीं आप में, अगर जागृत रहे तो स्वप्न में सुषुप्ति कौन जाएगा, अगर स्वप्न में रहते हो तो जागृत में सुषुप्ति में कौन जाएगा, अगर सुषुप्ति रहे तो जागृत में स्वप्न में कौन जाएगा, तो ये स्वप्न में भेदता है, आप रहे जो तो रहते हैं, जागृत स्वप्न में भी बदलती रहती है, तो बदलती रहती है उसमें क्या मतलब, अपने अपने उसे क्या मतलब बताओ, हरदम बदलता है उसका क्या मतलब, न उसमें राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न अच्छा है न मंदा है, ऐसा मतलब नहीं है, ऐसा असर नहीं रहे ऊपर में, बहुत सीधी बात सरल बात है, बहुत सुगम बात है, एवं कठिन तो मालूम है तो बोलो महाराज जी, ये उपरांतता या तो ऐसा समझते है कि एकदम से छूटती है और धीरे धीरे तो उसे संबंध बना रहता है, ये धीरे धीरे क्या अपने आप छूट जाएगी महाराज? ये शनि शनि रूप में धीरे धीरे उसको उससे उपराम हो, उपराम होना तो फिर एकदम ही हो जाए, फिर शुरू शुरू करो धीरे धीरे करे शनि शनि करे उसे मानो, एकदम करोगे तो होता नहीं, एकदम करने से सत्ता विशेष आती है, एकदम क्या धीरे धीरे धीरे धीरे अपने है नहीं वैसे, एकदम मिटाओ मिटाओ इसको मिटाओ तो मिटाने जिसको मिटाते हैं उस सत्ता आती है, इस बार धीरे धीरे उपराम हो जा है ही नहीं, अपने क्या मतलब इसे, आवे तो क्या ना आवे तो क्या, मिट जाए तो क्या न मिट जाए तो क्या, अपने क्या लेना है, इसे संबंध विच्छेद कर दे। संबंध विच्छेद हुआ नहीं अभी तक, ऐसी चिंता हो तो वो चिंता मिटाने के लिए कहते हैं कि धीरे धीरे हो जाएगा, वो भी मिट जाएगा। जब आप सत्ता नहीं दोगे तो वो तो मिटता ही है। एक परमात्मा के सिवाय कोई चीज टिकने वाली तो है नहीं। क्षण परिणामी नो भाव रीति स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के सिवाय स्वभाव क्षण परिणामी है। एक क्षण मिटती हरदम मिटते ही रहते हैं, तो हरदम मिटते ही रहते हैं। उसको क्या जोर लगावे, क्या उसको आदर देवे, क्या उसको मिटावे, क्या उसको रखे, क्या उसको अच्छा समझे, क्या उसको बुरा समझे। धीरे धीरे धीरे उपरा हो जाए, उसे तटस्थ हो जाएगा, उसे आप ही मिट जाएगा। कोई भी उत्पन्न होती है वो बात नष्ट होता ही है, उत्पन्न होते ही नाश शुरू हो जाता है। वृत्ति पैदा होती है उस समय ही वृत्ति का नाश शुरू हो जाता है, फिर वृत्ति मिट जाती है। लड़का पैदा होते ही नाश होना शुरू हो जाता है, एक दिन हो गया तो एक दिन नाश हो गया, एक घंटा भी रहा तो एक घंटा नाश हो गया। अब पैदा होने के बाद में सिवाय नाश के कुछ तत्व नहीं है, केवल नाश की तरफ जा रहा है। तो संसार के संबंध का अत्यंत अभाव है, इसको स्वीकार कर ले। और परमात्मा का संत स्वभाव है, उसको सत्य को स्वीकार कर ले। परमात्मा संबंध तो नित्य निरंतर है, संसार का संबंध है ही नहीं, शरीर का संबंध है ही नहीं। ये अपने ध्वनि जा रहा है, बहम है गमित तो पर से हो गई। ये बात तो अपने सीधी है ना, इतना वर्ष हो गए, इतना वर्ष चलेगा, मर गए, कहते हम जी गए, सब झूठी बात है, मर गए सच्ची बात है। इतना वर्ष तो मर ही गए, अब मर रहे हैं, मेरे पूरा का पूरा मर जाएगा। ये तो मरने वाला ही है, अभी मरने वाले को क्या ध्यान दे, क्या उसको अच्छा समझे, क्या उसको बुरा समझे। ये संसार सब मर रहा है, अभाव में जा रहा है। जैसे बालकपना था उसको किसी ने छोड़ा गया, आप लोगों ने पर रहा गया, अभी ऐसे जवानी भी नहीं रहती, वृद्धावस्था नहीं रहती, रोगी अवस्था नहीं रहती, अरोगी रहती नहीं वही। तो इसको क्या विचार करे, क्या उसको भला समझे, क्या उसको बुरा समझे, क्या उसको हटावे, क्या उसको रखे, उभरा हो जाए सदै सदै ऊपर अभेद है जो रह जाएगा। आप साहब न हटाना है मिटाना है उसे, सुते ही। अब खेल में करते हैं ना, किसी किसी सड़ जा लो लो रह जा, किसी किसी सड़ जा, बचपन की याद है ना। अरे धूड़ का बनाते थे ना मोटी का मकान, किटकी सड़ जा लो रह जा, अभी आप ही झड़ जाएंगे। अब खेले वो नहीं पता ना, हमारा भी खेला हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है झुमरा मकान, मिट्टी का झुमरा बना मकान बना, जैसा मकान बन गया, मैं मकान बनाकर ऊपर ऊपर हाथ फेरता रह गया, हाथ फेरता रहे पक्का हो जाए। तो किटी किटी झड़ जा लो रह जाए, किटी किसो कहते हैं काट सकता है ना जंग, लो के ऊपर जंग आता है ना, उसमें झड़ता तो झड़ जाएगा, लो तो रह जाएगा। तो ऐसा लो तो रह जाएगा, काट रह जाएगा, ये काट लगे हुआ है, काया लागो काट कैसा यार, शिकलीगर छूटे नहीं, राजा थे पृथ्वी से जी के राजवन का है, गंगा जी का है, गंगा जी भटिया जी भागी रथी निर्मल अनुसार भटिया ही भागी रथी, काया लागो काट सिगली कर सुधरे नहीं, और निर्मल हो निराट भटिया ही भागी रथी। भागी थी मैं याद में मेरे दिन में उठा साहब शिकली कर सुधार नहीं सकता, उसको मैया के चरण में गया, सब निर्मल हो निराट साहब बेटा ही भागी रहती हमारा। स्वतः है जो रह जाएगा, जो आप उसको रखना नहीं है, उसको मिटाना नहीं है। मिटने वाला टिकता नहीं, टिकने वाला मिटता नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण निर्मल हो निराला तो बेटा ही भागी देते। चलो भाई राव। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 12 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मधोर द्वारा फिर असर बीकानेर में हुआ। राव।